Bueno, baixamos un poquinho música e vámonos ir a... Volvemos á capital de Riviera Sacra. Muy ben. Volvemos alí e vamos a falar con o noso correspondente. Nese apartado de... ¿Quen che preguntou? Muy ben. Pois vamos a preguntar a él. Xosé Manuel, moi boas tardes. Boas tardes, compañeros. Que tal? Boas tardes. Que tal? Pois moi ben. Estaba pensando que podíades falar con alguén do... do consorcio da Riviera Sacra, porque xa vos podían pagar algunha cuña, pero ben, ben, ¿eh? Porque a publicidade que lle facemos facedes neste programa Riviera Sacra, hombre, a verdade que é impresionante, ¿eh? Desde logo. Nos estamos encantados e emocionados precisamente con esa zona, posto que non paramos de comentar cousas con eles porque, bueno, pues fan as cousas ben. Está de moda, está de moda. E que ademais fan as cousas ben. Exactamente. Iso é o mismo que lle dicía ao señor Emilio das bodegas Don Bernardino, que é o jefe do Bobiño, Obrelo. Bobiño e bo restaurante. Sí, nunca, a ver, sí. Bo restaurante por referencia. Porque, a decir verdade, ainda non tiñen ocasión de xantar, de comer na casa del, no coñecido Grelo, aí sí, no o Grelo, sí, no subindo para o parador, sí. Un sitio privilegiado. Sí, sí, además, sí. Tío, pasamos por diante que íbamos co cativo. E además ten unha edificación moi especial, non? Sí. Exactamente, ten unha bodega metida na pedra. Sí, sí, sí, una sí, pequena bodeguinha, sí, que está sí, picada na pedra. A verdade que moi chula, moi chula. No, aparte de que sea chula, parece ser que no viniste RAE nesa celebración que se fai en Ourense, onde compiten moitísimos adegueiros de toda Galicia, precisamente da Riviera Sacra e do Ribeiro, pois recibiron pois o primeiro premio, non? Además, teñen nada menos que 200 categorías, 200 sí, clases de viño. Clases de viño, o sea, dos mellorcitos que hai en Galicia para, e como él dicía, do mellorcito do mundo, posto que claro, a explotación do viño aí precisamente da máis esforzada que existe no mundo. Pois isto que decía Xosé Manuel, temos que falar co presidente da Diputación. Tamén. Home, temos que falar con ela que non, sin fin. Co presidente da Diputación seguro que coñecedes, se non pasamos o contacto a Alexandra Seara, creo que se chama, que é unha das responsables do consorcio da Riviera Sacra. Bueno, tanto temos... que falamos da Riviera Sacra, de verdade, certo é que está de moda, que se está traballando ben, pase niño, moi a modo, pero bueno, vas facendo as cousas ben. E cada vez se fala máis da Riviera Sacra, se fala máis porque, bueno, ten un atractivo paisaxístico, os negocios turísticos, hostaleiros están traballando ben. Claro. Sí, señor. Cousa que hai que aplaudir. Pero eso non quita tamén que, bueno, podendo falar de moitas outras cousas, sempre teñamos un recunchiño do programa para falar con xente de aquí, e con proxectos e con cousas que pasan. Claro. Pues bueno, hay que empezar por cosas importantes. Ya, estiro el tema como te parece, pero la primera cosa importante que te pedimos que nos informes es que ¿cómo etapas? A ver, ese premio que entregaste de esos os que degustaste ese trabajo. Ese. Pues a ver, ¿cómo etapas? Yo no pude completar o selo dos participantes. Es difícil, es difícil. É difícil, hai que dedicarlle moito tempo e, bueno, moitas ganas de comer. Tamén. Desde logo. Sí, sí, sí. Eu ao segundo sempre o teño. Vale. Pero no primeiro, ando máis limitado de tempo. Vale, entón, pois... Sí, sí, claro. Sí. Pero quen foi o que gañou coa participación dos degustadores? Pois, a ver, o que temos premio... É das votacións do público. Esa. Eu sí, aí sí que cheguei. Ese. Cheguei a tempo porque simplemente eran 6 selos de 6 establecementos. Entón xa che daba permiso, dabache tendo selo dos 3 negocios, sí, das 3 tapas consumidas, xa podías poñer na urna correspondente a túa votación para as mellores tapas. Para unha delas, sí. Exactamente. Para unha delas, correcto, sí. A que máis che gustara. Entón, En nestes premios, que xa temos o resultado, o premio do público, sí, quedaron, mira, no primeiro posto quedou a Troula, que un restaurante, un bar-restaurante que é aquí moi, moi perto da Romana, uh-huh, xa casi na entrada do casco vello, uh-huh, a tapa era Octopus. Octopus, sí. Precisamente, pode ser coincidencia, pero foi a primeira que probei. Entón era un puré de, xa comentará, eu creo que xa vos lo comentará. Sí, algo nos faláramos, se algo por encima. Algo nos dixera, sí. Correcto, pois pues bueno, este é bar ou é restaurante? É bar. Bar. É bar, da comida, pero é máis bar que restaurante. Sí, sí, bueno. Así como hai outros que son máis restaurante que bar, este é, sí, máis bar que restaurante. Moi ben. Entón, a característica desta tapa era que era o típico corte do polvo á feira, uh-huh, pero estaba feito en tempura. Uh-huh. E despois acompañado dun puré de pataca, uh-huh, que digamos que pues era un pouco a versión actualizada, mellorada, uh-huh, do polvo con cachelos. Uh-huh. Digamos, pues eso, levada a versión máis sofisticada que se doita facer neste tipo de concursos, buscar un pouco a creatividade, uh-huh, a sofisticación, e sempre a poder ser, en este caso, pídese expresamente que sexan produtos da zona. Uh-huh. Esa foi a primeira. Despois, uh-huh, a segunda posición foi para o local Mon Come y Sueña, que era aquela que tamén vos comenté, que tiña un nome tan longo, que era algo de merluza ou algo así, non? Si, sí, este era de pescada, sí, tiña un nome bastante longo, ahora non me acordo como era o nome. Uh-huh. Pois esta quedou de segunda, é un local que cambiou de mans, actualmente, uh-huh, leva unha nova xerencia, uh-huh, está funcionando moi ben, e mira, presentouse neste caso por primeira vez o concurso de tapas, sí, sí, sí, sí. Que mira, recibiu o segundo premio, muy, mira, bien, bien. Lombo de pescada con crema de pataca e cebreiro en niño crocante. Xa ves. Ole, vale. Esta foi a segunda. Bien. E a terceira, levou unha, o restaurante catalán. Ai, El Sellé, sí. O ano pasado, gañara. Sí, sí, sí. Este ano quedou de terceiro. E a súa tapa deste ano era Xauxa. Vale. Vale, vale. Xauxa. O sea que tamén é un restaurante que xa levan, penso que 3 anos, xa aquí en, uh-huh, afincado en Monforte, uh-huh, veñen de Cataluña, ainda que ela, dado matrimonio, ela é originaria de por aquí, é, uh-huh, de Chantada, vieron aquí, vieron ese cambio de vida. ¿Verdad que se va a estar en una pequeña plaza? Pues no. Está na rúa Calvo Sotelo, que leva a estación de ferrocarril. Ajá. Ah, sí. Pasamos ti, exactamente, sí, sí, que me dixaxe ti, sí. Vale, vale. Exactamente, pois pues Xauxa, quedaron de terceiros. O ano, uh-huh, pasado foron os gañadores. Cociña, uh-huh, moi ben, o cociñeiro ten, pois pues eso, moita experiencia e moi boa man na cociña. Uh-huh. E bueno, sí, levan xa 3 anos aquí, con seu negocio de hostalaría. E bueno, cataláns destos que dicimos retornados, que están facendo, uh-huh, vida aquí. E esas tres foron as tapas que gañaron primeiro, segundo e terceiro posto, respectivamente, neste séptimo cume etapas. Uh-huh. Despois, aos finalistas da categoría técnica, o xurado técnico... Que, pues, o xurado profesional, sí, sí. Claro, sí. Era un chef, bueno, eran dous chefs, un, sí, deles, sí, que leva un blog gastronómico especializado en pues eso, en artigos, en noticias relacionadas con a restauración. Sí, había, sí, un, sí, outro que era un experto en marketing gastronómico, sí, e despois un rapaz de aquí, un enólogo da zona de Chantadas, entón formaban eles 4 o xurado este técnico. Sí, sí, sí. Por certo, compartí unha tarde con eles para facerles unha pequena entrevista, e bueno, ainda os pillei degustando as últimas tapas para facer as súas anotacións particulares e valoracións. Uh-huh. Entón, este xurado ten que otorgar outros 3 premios nestas diferentes categorías. Unha na categoría de tapa tradicional, uh-huh, outra na categoría de tapa creativa e outra na categoría de tapa coa mellor maridaxe con viño da Ribeira Sacra. Uh-huh. O sea que se valorará, por un lado, a tapa tradicional, sí, sí, pues, máis así, máis clásica, sin indicación, sí, sí, a tapa creativa, hai que valorar xa que é unha cousa elaboración original, elaborada, sí, sí, sí. Está tamén elaborada, original, que chama, uh-huh, atención, que entre polos ollos, aparte de gustar, lógicamente. E despois, lógicamente, estando na Ribeira Sacra, que mellor tamén dar un premio tamén a aquela tapa que empregue para maridar o viño de aquí. Claro. Entón, agora o que falta por decidir. Pues eso, para aguantar un pouco a intriga, o suspense, pues en breve sairán xa os premios, ¿no? Os gañadores, pero bueno. E si a xente está, a ver. Como coñecedes a Beatriz, non sei se falastes con ela, pero está contenta, cada ano vai a máis isto. Sí, sei que vai moi ben, sí. Eu falando, por sacar así unha anécdota do que falei con este xurado técnico, o experto en marketing gastronómico asturiano pero afincado en Madrid, dicíame que era a segunda vez que paraba Monforte, a primeira pernoctou no parador, non lle deu casi tempo a coñecer a cidade. E desta vez, como veu dous días, luns e martes, estiveron todo o día anteiro por aquí degustando as tapas para tomar notas e para pasar por a vila. Dixo que, bueno, que Monforte tiña moitísimas posibilidades para ser un destino de turismo gastronómico, porque era unha vila pequena que se podía andar fácilmente, moi peonil, moi cómoda de andar, sen estrés circulatorio, nin problemas de aparcamento, e con patrimonio histórico que o ten, xa que podes facer unha visita, unha escapada, e tes cousas para ver, neses dous ou tres días que veñas de escapada, claro. E de que, bueno, é que a calidade das tapas non tiña nada que envexar a outros grandes referentes, podía ser Oviedo ou Madrid ou outras cidades grandes a nivel nacional. Sí. E que tamén a comunicación, que vía que estaba moi ben comunicado, Monforte, tanto claro. Por o acceso en tren, senón por outros accesos e a proximidade relativa a algún aeroporto, claro. Que, bueno, que non era descabellado pensar que Monforte tiña e potencial e moito para traer xente de toda España, non só de Galicia. No, para un evento como este. Eso coincide bueno, hai pouco que acabamos de ler un traballo que presentou na Ribeira Sacra precisamente Montserrat Villarino, que é a profesora de Geografía Humana da Universidade de Santiago, que deu unha conferencia aí, me parece, precisamente sobre as xornadas da Rota do Románico en Pantón, resulta que, bueno, pois ela dice que a Ribeira Sacra debe esforzarse para traer máis outro o turismo estranxeiro, non somente polo viño, sino tamén porque ten moitísimo patrimonio que amosar, e ademais é unha das zonas que, según dicía ela, que pode atraer o turismo exterior, e hai que aproveitala porque esa zona ten moitísima xeografía de zona natural protexida. Exactamente. Claro, de feito, mira, agora que, por abondar no que estás dicindo, se vedes a Voz de Galicia, eu vino na versión digital, hoxe, 4 de xuño, sai unha entrevista a Montserrat Villarino. Entón, pois fala un pouco da Ribeira Sacra e todo o que sabe dicir. O sea, que é unha entrevista extensa, moi interesante, se queredes ver, pois aí a tedes. É un pouco o que está dicindo, verdade, que ten moito potencial. Bueno, coincide co que decías ti do marketing, non? É dicir que non é un solo unha persoa que, bueno, gústame porque viñen aquí e convidaronme as tapas, senón que coincide con outras cousas e traballos de persoas que fan investigacións con respecto a Red Natura ou con respecto á propia zona Puñía, mira, agora tamén, por abondar tamén, puñía. Claro, dito así o que dixen, é como que espléndido, maravilloso todo, non? Pero, por exemplo, puñía unha carencia, unha eiva que había que mellorar para un pouco tamén conseguir este potencial que temos, pero para chegar a él había que corregir certas cousas. E no que máis incidía era na oferta hoteleira. Que había poucas prazas, e non todas da calidade que debería haber. Entón, dixo que aí sí que había que traballar. E como hai potencial, pues calquera negocio que aposte por este tema, pues vai seguir adiante. Sí. De feito, creo que se está invirtindo últimamente bastante nese aspecto, non? Ti nos tes comentado que algunhas delas van abrindo, hasta a propia Otero, Julio Otero, está por aí dándole un poquinho de pulo e ambiente a todo eso, non? Pero a Julio Otero non lle dá tanto pulo como lle damos nós, No somos los primeros, ¿eh? Nos damos ya más propaganda, vamos. Pero bueno, como decía este rapaz, no me acuerdo do nome, o experto en marketing. Experto en marketing. E como di en a entrevista a Monserrat y Villarino, o potencial hai, ¿no? Hai que seguir traballando, como dicimos, para ese niño. Sí. Tamén, dende o punto de vista da percepción, buscar a percepción. Claro, claro. Cousas ben, ter vos guías turísticos ben informados, ter vos puntos de información ao público, e despois eso, unhas boas instalacións hoteleiras, todo eso axudará a que a xente fale, quede contenta, e eso pues, se redimensione. Muy ben, muy ben. Pero bueno, de momento no vou camiño. A ver se deixamos de un lado atrapallada galega, sí. E imos atopando esa excelencia que nos fará máis fortes, nos posicionará como un destino turístico de calidad de que atén. Ahora hay que saberla vender. Y una chea de creación de puestos de trabajo. Sí, señor. Sobre todo eso, exactamente. Eso es lo que me bueno, veña. Echamos a Ribera Sacra, ¿no? Eso. A ver, ahora las tuas cosas, veña. Bueno, mira, así pinceladas. Sí. Ode por el final permanece en primera división. Muy bien. La verdad es que una xudiña do Barça. Felicitalo, hay que felicitarlos. Claro, como dice un amigo mío, aquella liga que lle quitamos, aquella liga que se lle quitó, pues ahora devolveuselle coa permanencia. Sí, bueno, exactamente. É unha forma de velo, ¿no? Sí. Bueno, os deportivistas ya pueden estar este sábado animando a Barça para que gane a Champions. Sí, exactamente. Porque un favor como do outro día, a verdade é que ben o merece, ¿eh? Estaban de celebración. Correcto, pues bien, fará pretempada en Guitiriz. Vale. O balneario de Guitiriz é aquela zona que se non coñecedes, tamén vos recomendo. Unha zoa da Chaira que moi, moi paga famosa. Pena que tamén... Paga a pena visitala e tomar as aguas en Guitiriz. Bueno, eu fixen parte da milea e pois eso xa o coñezco. Moi ben, veña. Ben por de primeira, o sea, felicidades. Sí, que outra nova deportiva tamén moi interesante. Sí. Galicia terá dous equipos na Liga ACB para o ano que ven. No ACB, sí. Checa o club un Ourense de básquet ascendeu a ACB despois dunha competida pois final co Breogán. Sí. O sea que aí tiveron que competir dous equipos galegos. Sí, sí. Ao final, o desenlace que o Ourense será de... Será na CD. Temos outro equipo, será o segundo, xunto co Obradoiro. Despois de moitos anos, pois, o club Ourense de básquet estará na máxima categoría de baloncesto. Moi ben. A verdade é que as redes fixeronse eco do evento, porque foi algo histórico, todos os partidos, os pabillóns cheos a tope, e despois outra cousa que se lle poñen, que se nos fixo poñer os pelos de punta que tamén correu pola rede, ao non poder vivilo en directo e non poder ir a ningún partido dos que tiveron lugar, a xente compartía a intensidade do himno cantado por ambas aficións. Ajá, moi ben. De como retemblaban os pabillóns co canto unánime do himno galego sí. Por ambas as dúas aficións, que, por certo, un comportamento exquisito, aplaudiéndose unha a outra ao final de cada partido e ao final da eliminatoria. Sí. Mesmo a afición do Breogán aplaudindo pues, a afición do Club Obrense de básquet polo mérito, e se gañou merecidamente, pues que menos que aplaudir e outra vez será para o caso do Breogán. Sí. Muy ben. O sea que aí queda. Festas para estes días, como Dinos. Sempre, se vides ou alguén que nos escoite e coincide vir para esta fin de semana. Uh-huh. Rápidamente, o sábado, día 6, este sábado, podemos ir ao Courel. Uh-huh. Sempre recomendo o Courel tamén. Claro. O sexto encontro da San Serra do Courel, en Vilamor, na aldea de Vilamor, perto de Froxán e moi perto de Folgoso. Sí. Entre Folgoso do Courel e Froxán, aí tedes Vilamor. Pois ben, un encontro de artesáns, do ferro, da madeira, da cestería, do coiro, en fin. Artesáns, un encontro moi etnográfico, e aparte, como encontro artesán que é, en un contexto de etnografía, en unha terra como o Courel, habrá también una actividad muy interesante que Asociación de Vecinos de Vilamor recuperó un caleiro, un forno de cal, aqueles antigos, que funcionaron ata non hai moito, ata os anos 50 funcionaban. Pois recuperaron un caleiro naquela zona, gracias a pois, ao traballo dos veciños, adecentárono, e puñerase en funcionamento este sábado para demostrar a xente que a xa chegue como funcionaba. Muy bien. É unha actividade tamén interesante. Eu, por certo, nunca vin un caleiro, ou non fun consciente de velo. Para mí vai ser moi interesante chegarme ali e ver como facían o cal. Como que novo cal, sí. Sí. Muy bien. E que máis? Aproveitando tamén ese evento, presentarase un poemario a cargo do carpinteiro e escultor de Folgoso do Caurel, Urbano Arza. Ah, Urbano. O título do poemario, O Paso do Tempo. O Paso do Tempo, sí. Vale. O domingo 7, a quen lle guste os xogos populares, ten un encontro que non debe perder en Muimenta. A séptima edición da sexta dos xogos tradicionais de Muimenta. No recinto feiral Manuel Vila López de Muimenta. Xa van pola séptima edición, os xogos populares cada vez teñen máis seguimento. Aquí en Muimenta hai unha asociación que se chama Xotramu, Xogos Tradicionais de Muimenta, que levan anos recuperando, apostando por dar a coñecer, que non morran estas tradicións dos xogos populares que tantos temos en Galicia. Pois nesta edición terán cabida xogos rurais e tradicionais galegos. E tamén haberá outras culturas próximas a nosa, como xogos asturianos e portugueses. O sea, que non só xogos galegos, sino tamén que habrá un hermanamento, ou se convidan aos veciños portugueses e asturianos para que veñan tamén a ensinarnos os xogos, etc. Muy bien. Haberá campeonato de tiro de corda, campeonato de bolos e chave, aberto de billarda, e tamén a maiores haberá tamén obradoiros de construción de xogos, exposición de xoguetes, e tamén virán de Parada do Sil a facer presentación e demostración do xogo de bolos, dos bolos celtas. Os bolos celtas, sí. O sea que un día interesantísimo para vivir os xogos tradicionais. Exactamente. Tú chegaches algunha vez a Villarda? Home, ese xogo. Intento cada ano tamén facer unha recuperación ali na miña vila de Angueiros. Sí, muy bien. Porque son non vellas. Nosotros era que moito xogábamos. Sí. Home, están se levando por festas cada vez máis. Sí. Isto tamén é como a todos. Empeza a ser moda, a xente lle interesa, lle gusta. Despois cada vila ou cada comisión de festas tamén completa o seu programa con esta actividade. Ademais, económica, na que a xente o pasa moi ben, hai que dicilo. Sí. Con 4 paus, por decirlo así, ¿eh? Exactamente. Con 4 paus. Sí, a billarda, os bolos, a chave y a ra eran... Bueno, eran... y o risco. O que máis teño xogado é a eso, a billarda, os bolos celtas e a chave. E a chave, sí. A ra en algún bar que ten ainda conservo o xogo, que ten por ali medio arrimado, teño xogado, pero así en... En eventos importantes... A mí que me gustaba era a billarda e os bolos. A chave tamén. Que máis? Dinos máis. Que non queda a cousa. Sábado 6 e domingo 7 temos a 12ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón, aquí. Tamén a Ribeira Sacra, Ferreira de Pantón, sí. Outra feira do viño. Claro. Neste caso, Mostra de Viños da Ribeira Sacra. Tamén hai moi bons viños e moi boas adegas aquí na Ribeira. A Ribeira que dá para o concello de Ferreira de Pantón. Ferreira, sí. Será o sábado e domingo. A inauguración será o sábado pola tarde, a cargo de Alexandra Seara. Mira, como vos dixen, a xerente do consorcio de Turismo Ribeira Sacra. Pues habrá que falar con ela un día, sí. E lo xamos por ser o teléfono, falar con ela. Muy bien. A charanga Mayaleva, e despois pola noite, verbena, por todo alto. Para non perderse, para que a xente non poña excusa da final da Champions, poñerán unha pantalla xigante no campo da feira. Xa ves. O sea, que hai que estar en todo. Ah, ¿eh? Claro. Atracción. No medio da romería, para que non teñas a excusa de que xogaba o Barça, pois pues, alita esa a pantalla para que non se escape ninguén. Atracción doble, vamos. Exactamente. Muy ben. E o domingo pasa ruas pola mañá, ás 13 pregón, a cargo dos Ramistas, que é un dúo humorístico que traballa no programa Lugar da Televisión de Galicia. E pois tamén concerto da banda de gaitas do Castro, de Ferreira, ou a banda local, as orquestras Xacobeo, e a charanga de Prado toda a tarde. O sea que Festorro tamén, Ferreira de Pantón. Pois nosotros aquí tamén estamos de festas en Cornellá, eh? Tamén, é verdade. Aí, Rosalía de Castro, non? Sí. Esta fin de semana? Sí. Esta, sí. Empeza... Bueno, que vos recordos, eh? Sí. Bueno. Bueno, despedímonos cunha, bueno, unha disparatada noticia que non é a primeira vez que falo desta rapaza, esta muller, pero ah, que sí? non para de dar noticias inverosímiles. Bueno. Ou disparates, como digo eu. A ver. Explico vos. A ver, explícanos. Non sei que seguro que en alguna ocasión o fixen, non sei se unha, dúas ou tres, falarvos de da galega María Ángeles Durán. Non vos sona así, non? Non. E sona vos cando falamos dela de que registrou a partitura que recollía en notas o berro de Tarzán. Ah, vos sí. Sona vos un pouco máis. Sí. Pois bueno, no seu día deulle por registrar a partitura do berro de Tarzán. Colleu o berro de Tarzán, segundo diela, e pasou ese berro a notas, e registrou a propiedade intelectual como partitura. E reclamaba ya SGAE dereitos, claro, por descargas do politono e todo o que teña que ver co berro de Tarzán quería cobrar. Ah. A SGAE opúxose e deronlle razón a SGAE, porque primeiro o berro de Tarzán ten un autor, sí, que son o creador de Tarzán, que aínda ten dereitos de autor, porque os dereitos de autor duran 70 anos despois da morte do autor. Entón aínda teñen os dereitos os herdeiros do creador de Tarzán. Ah. Entón ela registrou, pero bueno, non son os dereitos dela, senón desa xente. Eso por un lado. E tamén alegaba a SGAE que un berro non se pode considerar unha obra. Un berro non é unha composición musical, por moito que se poda ou se intente o que fixo ela, musicalizar notas, claro. Según un perito, un técnico, un experto en composición musical, debo dicir que no, pasar un berro a unha partitura é moi inverosímil, que decir, claro, non ten rigor, non se pode considerar eso como a obra. Claro. Entón, entre, por un lado por aí, e por outro lado, que o propietario auténtico real dos dereitos ainda sobre, bueno, son os herdeiros, e esa obra, pues, está en vigor, registrara, está en vigor, sí. Non significa que non houbera un autor anterior que teña eses dereitos. Entón, botaronlle abaixo o tema. Pero bueno, non contenta con este intento de notoriedade ou de sacar cartos de baixo das pedras, esta muller registrou o sol o seu nome no 2010. Sí. E vendía parte del, non? E vendía parcelas. De feito, vendeu unas por eBay. E vendeu bastante. Sei que pasa, que eBay quitoulle o anuncio da páxina. Entón, claro, ela, pois, demandou a eBay. Ah? Sei que xa vendera algunha, sabedes que sempre hai un roto con descosido. Claro, claro. Mirades, estamos tolos, bueno, a este nivel de tolemia igual a outros sí, pero a este non chegaría. Houve xente que mercou esas parcelas por eBay. Ela estaba recibindo cartos e eBay estaba recibindo comisión por esas vendas. Pero un bo día, non sei, eBay, supoño que revisaron o tema ou algún técnico ou algún empleado de eBay dixo, pero que estamos facendo aquí? Entón eBay sacou o anuncio. Ela, pois claro, cabreouse e demandou a eBay. Total, que admitironlle a demanda estáse cursando. Entón, a noticia desta semana era que ordean xulgar a eBay por impedir a unha viguesa vender trozos do sol. un xulgado de Alcobendas declarouse competente para celebrar o xuízo ao portal de subastas por bloquear a venda de parcelas do Sol que tiña esta galega de Vigo, María Ángeles Durán. O sea que non lle prosperou o rexistro da partitura do Berro de Tarzán, non lle prosperou, digamos, a reclamación ás GAE para intentar cobrar por esa partitura que la registrou, o sea que caiulle esta opción de lucro, e agora a de registrar o Sol, que estaba dando algo de lucro, pois eBay puxolle aí problemas e bloqueou a conta, e agora reclama, demanda a eBay para que volva a activar a conta e pague dándose perxuicios por non poder seguir vendendo as parcelas do Sol no seu portal. Claro. Pero non se queda aí a cousa. Xente lista. A quen se mete en líos, como é o caso dela, esta xa é unha opinión moi personal miña, pois tamén lle poden vir de todos os lados. E resulta que esta semana, como vos digo, sempre hai un retopón descosido, sempre hai alguén que che quere a buscar as voltas. Un veciño de Ribeira pretende demandar a esta señora porque a luz do sol lle dá nova vista. Claro, mirade como ela vende, pues claro. Mirade o despropósito. María Ángeles Durán registrou o sol ao seu nome e di que os rayos do sol son dela, e os rayos do sol pues, dan un enriquecemento, unha productividade aquí a xente que se pode lucrar dela, como pode ser as empresas que teñen paneis solares. Pois agora un tipo, bueno, xa que ti dís que é a dona do sol, e vouche reclamar a ti porque, mira, estiven exposto a luz moitas horas, fastidiouse má vista. Claro. Pois a ver que fai agora, diante desta demanda. Xa que hai xente que lle gusta buscar líos ou chamar a atención. Muy bien. Curiosidades das informacións. É galega. Eso. Muy ben, Xemone. Pois bueno, deixemos que xa é hora. Muy ben. Muy ben. Vindir a semana máis. Pasade ben en Cornellá, tomade aí uns tróspiros a miña conta, que a ver cando me coincido a un ano volver, que, como vos dicía, que teño gratos recordos dese parque Can Mercader e desa festa, unha das mellores para mí tamén, que se celebra aí. Aquí en Ferreira de Pantón. Exactamente. Sí. Vale. Veña. Pero estaré por aquí. Muy bueno, apertas. Que o pases moi ben en Ferreira de Pantón. Veña, por aí tamén. Hasta luego.